أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې تلاوت کړه دغه آیاتونه د یو سلو اووه دېرشم آیاته ته چې ونیسي بیا تر یو سلو درو څلوېښتم آیاته پورې دغه آیاتونه د سورة آل عمران. اوس نو د دېو مضمون چې دی د اول د یو سلو اووه دېرش تر یو سلو نهه دېرش پورې دلته چې دی بیرته د احد غزا ته ورګرځي هغه د تقوا هغه اصلي شیان یې پرون بیان کړه چې سړی چې تقوا وکړي نو کامیابه کېږي. د تقوا اصلي هغه شیان و چې اول به سړی نفقه اصلاح کوي بیا څه نور شیان بیان کړي. اوس بیرته د احد غزا ته ورګرځي او هغه کې چې شکوي مسلمانانو ته پر دا شکست باندې چې دی وخوړي اویا نفر ځینې شهیدان سوره پر دغه الله تعالی تسلي ورلره ورکوي چې معنا دا د خوابدۍ خبره نه ده چې تاسې یې پلای شکست وخوړي دونه نفر شهیدان سو بارونه دونه غمجن سي چې بارمونه ګردومر زړه د غمه ډکي. دا الله پاک وایي چې د دې مطلب دا نه دی چې نو کافر ګردومر پر تا کامیاب دی. دا وعده ورکوي چې که څه هم اوس کامیاب اوسې مګر اخر به تاسې ته ذلیل کېږي په دغه ډرنو کې شکست باندې خوامه بدوي. دغسې یو ډاډ ورکوي تسلي ورکوي الله عز وجل. داسې ورته وایي وایي قد په تحقیق سره خلق تیر سوي دي من قبلکم مخکې ستاسې سنن و طریقې و عادات د الله عز وجل د پاره د هلاکولو د دشمنانو د چا او د کفارو. د الله تعالی دا طرزونه د هلاک د پاره د دشمن دا رقم رقم عادتونه الله لرګی په یوه رقم ګی په بل رقم دا ته د دې د سبب ونه ګرځي چې یاره دشمن که سره غالب شو دا هم د هلاک یو طریقه ده. نو قد په تحقیق سره خلط تیر سوي دي من قبلکم در مخه ستاسې چې دا د نبی علیه السلام امت نه و په نورو امتو چې د کفارو سره مقابلې سوي دي هلته تیر سوي چې سنن عادتونه د الله عز وجل د پاره د هلاکولو د دشمنانو کنه منی فسیو تاسی وګرځي سیر وکي حرکت سیاحت وکي په الارض په مزکه کې فنظرو تاسی وګوري کیف کان څنګه و عاقبت انجام و اخر کار المکذبین د دروغ غنونکو خلکو. مکذبین ترجمه دسی و نکي چې المکذبین د دروغ جنانو خلکو. دروغ جن خو هغه ته ویل کیږي چې په خپل دروغ وایي دې ته کاذب وایي. مکذب دغه ته ویل کیږي چې بل ته وایي ته درواغ وایه. دا نو موږ درواغ ګڼونکي بولو. دا کفار ګرد درواغ ګڼونکي چې دوی څه شي درواغ ګڼي، د پیغمبرانو خبرې درواغ بولي، بره وایي دا. نو کافر خپله دا درواغ وایي، دی کاذب دي که دی مکذب دي. د کاذب او د مکذب فرق شته. کاذب دا دی چې په خپله په خبرو کې درواغ ګڼي، مکذب دا دی چې بل خبرې کې دی هغه ته وایي ته درواغ وایه. نو دا کفار مکذبین دي، و چا ته به د درواغو نسبت کوه؟ و رسولانو ته و انبیاو ته. بار بلستیس خبرې درواغ دي، چیرې استاد جنت د دوزخ؟ یا بیا ورته وویل ولته د الله تعالی رسول نه. نو د رسولانو تکذیب چې کړی دي، الله وایي پسې وګوري چې دوی خو انجام څنګه سوی دي. ته بیا پیدا کړه چې الله به په مختلفو تورو باندې هلاک کړي، په غوماش یې نه دي هلاک کړي نمرو. نو خدای اوس سنت و طریقه سوه د الله تعالی غوماش یې ورته حواله کړ. په ابابیلو باندې خپله د پیغمبر علیه السلام څخه لږ کلونه مخکې اصحاب الفیل نه کړه هلاک. خدای بل سنت و طریقه وه. د مثال په طور د نوح علیه السلام قوم یې په توپان نه کوي هلاک. خدای بل سنت و طرز. نو سنت و طریقې ته وایي سنن یا جمع ده. نو تیرې سوي دي من قبلکم، تر مخه در تاسې سنن طریقې و طرزونه و عادتونه د الله دپاره د هلاک ته چا د دښمنان د کم رقم طرزونه لري. نو دا بیا بل طرز دي چې دا دښمن اوس په هلاک کې که ته واخو زیې شهید کړم وم. نو خدای بل رقم نه جلاوره کېږي که دغسې دلې بیا د بدر کانه په سوې وایي، لکه په بدر کې چې په وسې بیا خو باره نو ګرده خلک تسلیمېدل، خو د ده د هلاک بانه نه جوړېدل. الله پاک وایي چې ویې جنګوم. نو جنګول چې کوي دغه پلا به غالبه کوي چې زړه یې بیا به اداره سي چې یاره ته وده په دې بل جنګ کې به الله څه شي کامیابه به شي. هغه په بل جنګ کې بیا الله تعالی په دوی باندې دا رقم وکړي چې مرګ په ګټ کې د مسلمانانو په لاس یې قتل کړي. نو ترجمې ته به مو اوس پام سوي چې قد خلت تیر سوي دي پخوا من قبلكم، درته چې د مخه سننون ډېر عادتونه د الله دپاره د هلاک کولو د دښمن. که تاسې دا معلومات غواړي فسیرو سیر وکړي، په الارض په مځکه کې وګرځېږي، د هغو خلکو پر کلو راسي. فانظرو تاسې وګورئ، نظر بیا پکښې وکړي، فکر پکښې وي چې کیفه څنګه کانه و عاقبتو انجام. المکذبین د درواغ ګڼونکو خلکو چې د انبیاو خبرې بیا درواغ ګڼلې. هذا بیان للناس، هذا دغه د قران کریم خبر یادی قران یادی بیان دا یو کافی بیان دی للناس، د خلکو د پاره چې کار ځنی واخلي. و هدن او دا هدایت دی، و موعظه دا پند للمتقین، د پاره د هغه کسانو چې هغه تقوا کوي پرهیزګاران. دلته بیا عین هغه خبره راګرځي لکه په هغه قران کریم کې چې په هغه اول سر کې د سورت بقره کې راځي چې هدن للمتقین. الته سوال ورګی دی چې هدایت خو معنی د قران خو بیان دی، خو چې مسلمان یې ورواخلي هم به کار ځینې واخلي، چې کافر یې ورواخلي هم به کار ځینې واخلي، خو ګرده ته هدایت دی. ته متقي ولې خاصه یې؟ د هغه وجه چې شو موږ خونه اصلي منفعت یې متقي خوړلی دی. نو په دغه الله وایي دا قران کریم د خلکو دپاره بیان دی، و هدن دی هدایت و موعظه و پند د متقینو دپاره دی. دا هدن و موعظه د متقینو دپاره ولې خاصه کړه؟ خو عامو خلکو ته هم هدایت دی، اما موعظه ده خو نه اصلي ګټه یې دی. لکه موږ یو مثال ویلی و، مشهوره مثال دی، موږ لپاره نوستې سر په خلاصېږي. هغه دا رقم دی چې موږ یو سړی پاره ځکه چې شپږ زامن لري، دا شپږو زامنو کې چې دی دا یو زوی د پلار و خبرې ته غوږ نیسي، د پلار خدمت کوي. نو چې د پلار والي حق اصلي ده ادا کوي، دی چې په مجلس کې کښېني، برای زما نو زوی پلانی دی مانا. نو دا نورې ارمونې دي، خو دا نورې هم زامنان دي. نو داسې خو نه دی چې دغو څه دی منکر دی، خو په دا یو چا د زوی والي حق پره دی، برای زما نو پلانی زوی دی. دا زوی والی په دې پسې په ظاهر مختص کړي، دا نورو کې نسبت ونه کړي، خو هغو د زوی والی هغه خدمت نه دی انجام کړي، نه دی ترسره کړي. نو دلته هم قرآن چې هدایت د متقینو دپاره دی، وام نو خودی کار ځینې اخیستی دی. اګر چې هدایت خو عام و چې د اصلي مخته کښېښه وه کار یې ځینې واخیستی، الله وایي دا نو د ده دپاره هدایت. یا بل مثال دا و چې موږ یو سړي ښه ډوډۍ کړي، ډېر نعمتونه پر پراتی چې را جمع کړي مېلمانه په دې کې، نو یو دوه و درې چې دي هغه ښه نصور هم ایسي حتمن امن ورته کاشي بره غابونه پر اړه به فارغې کوي یې دی. دا نور چې یوه ته به در واخله دی زما فشار لوړ دی، او بل ته به در واخله دی زما کلسترول بیا ډېر دی، دا بل بیا وایي زه شوګر یم. نو دغسې ما زه اڅکه کوي ولاړ سي بره چې خلک سره ووځي. بره دا مېلمستیا نه اصلي پلاني و پلاني ته کړې وه چې ډېره خوړلې کوي، د مېلمستیا کله پلاني و پلاني ته کړې وه. دو خو عام راغوښتي وه لس پنځه لس نفره وه، مګر په دې لس پنځه لس کې خلک هغه دوه یادی چې خوړلې ده، ولې خو د مېلمستیا حق دوی ادا کړي، د هغه سړي د خوراک لپاره راغوښتي وه دوی وخوړه. دا نورو چې نه وخوړه مېلمستیا خو ورته وه، مګر په دا لابو لهجه کې خلک څنګه کاري دا مېلمستیا نو اصلي دوی ته کړې، خو خوراک دوی وکړي. قرآن هم دغه رقم دی چې هدایت خو بیان خو عام دی چې متقي کار ځینې اخلي، علاوه دا هدایت موعظانو متقینو ته ده.

نو دا حکمتونه پکشي کی چی دی هغه د غدی چالو ته پر ځان ډیرې نه حکمتونه پکشي کی حکمت د فقط مس سره شروع کی چی خدا دې ته په خوار رسیدلې نو څک وو وتل کل ایام نو داویلها بین الناس هغه یو حکمت د دغه ځات دی چې وتل کل ایام او دغه ورځ چې د په دنیا کې تیریږي نو داویلو موږ لاس پر لاس کوو سره بدلوه لکه یو شی چې تا ته دروغورځم ستا په لاس کې بیا ته ما ته راغورځم په لاس کې تداول وای یو بل ته ورکول الله دا ورځم دا غسیږي لکه یو څوک چې مغلوب یو بل ځله مسلو کې دی صورت وای خیر یو ورځ د بل مور د معنا بیا بل ورځ راځي بیا از ما ورته بیا په زدر باندې کامیاب ایم بابا څه کې دا خبر الله پاکي وتلک الايام دغه ورځي نو دا ویل موږ لاس پر لاس کوو ها دا ورځي د چا د پاره بین الناس په ما بین کې د خلکو یو ورځ د یو ورځي بل ورځ د بل ورځي نو تیر کال ورځ ستسي و ستسي په لاس کوو معنا کامیابی نو سش کال بیا د دې پر اساس د لوی د خو زما عادت راغلی دی د می قانون راغلی دی نو چې زما عادت قانون په دنیا کې دغه دي چې دا ورځي تر لا اړو چې پر ځان ویل بدلګه تیر کال ستا ورځ سش کال د دې ورځ نو د خو زما عادت دی علاوه دا یو حکمت بیان کی چې مسلمان ته وایي چې ته نو خبرې کېږې ما دا خو زما عادت دی ورځ دي تر لا اړو ورځ بستای بل ورځ بدتی که دایس په خبره تش په دلیاس دای حکمت وای چې زما د حکمت تقاضا دغه ده د دې معنا دا نه ده یو مسلمان چې تګر سره شکست خوري یا دا زما عادت یا خپل عادت الاو فلیکم یو ورځ بستای بل بدتی دا خو یو حکمت بل وليعلم الله الذين امنوا دوم حکمت دغه ده چې دا تشه دلته دونه شي دا سواس وليعلم چرات سرګند کرا شکارک الله الله پاک الذين اغكسن امنوا چې ایمان راوړی دي نو دا چې الله پاک د مؤمنان را څرګند کړي چې اصلي واقعي مؤمنان دغه د منافقان ځنیو بس دا به سختي کیږي خو ایدوس چې اټکلې ده سختي په ورځ اټکلا و نو دغه د عبد الله ابن ابي دال چې درې سو منافقان په یپلا ورسره ولا ورسره ولاړ کداغه چې جنگ ته الله دی نه وای اماده کړی دراش کاره کېدل خپل ټول اصحاب ته پټ وخو الله پټ کړو ګرد خو یو نبی علی صلوات و سلام پیژندل نو دا نور خلق خو نه پیژند مګر چې دا رئیس المنافقین ولاړ شي د سټیغه خص خاصه اگر د بس ولاړ درې سو نه پرس ټول مؤمنانو برملا وجدل چې دا جدا سره چې دی پر رسول الله اسلام علیه کرس ایمان لري دا الله تعالی پر وعده یې امن لري علی کور ته ولاړ سنگر خالی کې پیغمبر علی السلام پرې شو کدا غ سختی کې مخ نه کدا سره جلا کیږي خو نصر جلا کیږي دا غره کم چې دا سختی ورسېدل دا کسان چې هغه مال څه منافقان پاته ورول ها دا یې زره سولې مختای ما سره وعده کړی دا ټوټکا راو خدا د منافق خبرې وي مؤمنانو کله دا خبره کو چې رسول الله سره په بوجدا فساد وکي درځي درځي خدای کو مکر کوي چیرې کومه کوي هغه مستر دار کوم سوابیا نه پاره راشي دا الله وي دا چې دا منافق دا مؤمن سره جلاسي د جبل حکمت دغه په دغه علاوه ما په تیس باندې دغه چلو کی چې په دې ځکه تیسته ظاهري شکست متوجي سو کداي چې دا د ام نمبر حکمت تیس په حسابي چې دا ګرد حکمتونه و چې ته تا ناکام سوې دا د دې وجه نه ده چې ته پر الله نه ګر ته نو ناکام ولی تبرز رکی حزن را ولی برزان غم جن که بلا پلا بیا جنگ تا نجی ولی یعلم چه معلوم که پر جزای بیا سوال واری دیش سوال دادی مخ که داغ رکم سوال بل زای ام تیر سوی دی هوغ دا کعبی پا مسئله که چه کعبی سا نبی علیه السلام متوجی سو بیت المقدس دیو سور زی المنزوکی نو بیرته چرا واوشتی خلق خبرې کوله چې نو ولې پلا دې خواته قبله سو بیا اخواته سمرمدار نبی علی سلام په جن کې شکمن دی علاوه شکمن نه دی زه غواړم چې هغه کسان را جلا کوم چې واقعي مؤمنان دي دغه څه واقعین دي پیغمبر علی سلام ته می امر وکړ چې بیت المقدس ته مخ ګرځاو هغه کسان چې هغه عرب او د مکه څخه د سره تلی و چې مهاجر و نبی علی صلوات و سلام په باریک چې پوخ یقین نه درلودي هغه ول نو کعبه خو هغه ولې دوری مخ وګرځاو هغه دی ضعیف الایمان یا رجلاک بیا چې برته د بیت المقدس سره وګرځیدي د کعبه او خاطه ایمه و اوس بیا څه پیر سو چې جدي خواته سو الله پاک بیا سره جلا کوم چې معنا ته واقعي د پیغمبر اتباع کوي کې نه کوي هغه واقعي مؤمن چې دی خدای دی چې پیغمبر به د ورځې اتلس کې بیا جوړی گایږي خاطر گایږي خدای هغه په پرسی دی نه ځنی کوي وای خو حق نه بدی اچ سم دمه اعتقاد نه دی باندې هغه ارګړې سوال کی دا بیا چې شدی پلا دی خواته مخرزه بیا دی خواته التم الله پاک دغه د ولی عالم خبره کړې و اصلي هغه آیت کریمه چې یو سل در سل وشته آیت په سورته بقره کې و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها موږ نه وګرځول هغه قبله چې ته پر وې چې بیت المقدس دی الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه مگر نه د دې لپاره چې علامه معلوم که هغه کسان چې متابعت در رسول کی او هغه کسان چې هغه خپل پر پوند ګرځي در رسول متابعت نکي چې معلومه کینو الله ته نو معلوم معنا پر هغه یعلمهم ال تسوال ورګي دی الکه دا جواب سوي دغه د دې به معلوم سو چې ولي علم الله چې الله معلوم کی نو تر دغه د مخه چې احد جنگ نه وای سوي الله منافق غیر منافق نصر پیژندل خو پیژندل چې دغه واقعي مؤمن دي دغه نو څه د پاره معلومه دا سوال خلقي چې د الله خو علم قجم نه دي خدای ته معلومه دي د دې علم څخه علم ظاهري مرادي که په بله معنا باندې پوهېږي یو څه چې ته معلوم کړې د بله جلا کې کومه خبر لازمه سو امتیاز نو د لیعلمه ترجمه په امتیاز وکړه بر اساس په ځین کې په خپله په پوهېږي لیعلمه چې سره جلا یې کې الله یې خپل ځان ته نه جلا کړي چې ګرد خلک یې وویني برملا ښکاره امتیاز ورلره ورکړي د مخه خو پر له ګډ وډ چې هغه حقیقي مؤمن غیر حقیقي نه پرله پېژندل ګرد بو لا اله الا الله محمد رسول الله چې دغه د مرګ ځای ته ودرل الله وایي اوس چې سره جلا کېږي ممتاز بس نو د لیعلمه دا معنا چې معلومه کې الله الله پاک پخوانه و معلوم یا لیعلمه چې سره جلا یې کې الله دغه په ظاهري سره جلا کې خلک ته برملا ورشي الله ته هم لیعلمه چې سره جلا یې کې دلته هم دغه چې سره جلا یې کې دا ډلې سره ممتاز شي په ظاهره کې خلک وویني نو په علم ظاهري ترجمه کې یا په امتیاز ترجمه کې بر سوال ختم دی نو چې معلوم کې ممتاز یې الله پاک الذين امنوا چې ایمان یې راوړي دا د نور سره جلا کې د یو حکمت دریم ويتخذ منكم شهداء دریم حکمت دغه چې الله تعالی دې در باندې برلاسه کړ په تاسو باندې شهیدان په تاسو کې وکړ ويتخذ چې واخل الله پاک منكم سسخ شهداء الشهيدان الله برز ما ده شهادت په کار واستې چې د مؤمنانو چې رتبه بلنجسي دا دریم حکمت نو دغه چې ګرد مرته کامیاب شهادت راځي نو نو خدا به کیږي دغه رقم چې پلا به دشمن برلاسي کیږي ستا خلک به در په پغه شول یا په مرمه ویل بار په شهادت راځي الله وي دغه شهدا مزما په کار کې د څه د پاره چې رتبه ورلره ورته مو یتخذ چې واخلي الله پاک منكم سسخ شهداء الشهيدان پس هغه درې حکمت خدای دې چې سوچ دې دلته ناکام سی وجدا مسلمانان دغه حکمتو له مخې په دما بینس کې جمله معترضه ورچی هغه دا د چې الله پاک دستي مؤمن ته وای چې د څه ترجمه یې ونه کې چې در موږ نو لادی پر خدای ګران یو ګوره دا پلا څنګه کامیاب کړ یا الله پر ما ګر سره کافر نه دی ګران والله لا يحب الظالمين والله الله عز وجل لا يحب نخشي من نساتي الظالمين ده ظالمان سر نو کفار خو ظالمان دي ده الله حق نه دي ورکړي چې بندګي ده ده رسول الله سلام حق نه دي ورکړي چې ده پر رسالت باندې قناعت نو تر دې غټ جل نو ده ظالم سره الله محبت ساتي هیڅ ظالم نه پر ګراني جو پام چې ده کامیابی ترجمه په محبت ورنه کوي که دایس په خبره تیس پوس واس مثلا لکه په نن زمانه کې څوک وای نو د امریکایان له خدای در نظر شي یو هغه د عرب پیاچی جنگو کې مسلمانان دون مړ کې دی کامیاب شي الله دلته دا خبره رات کړ چې دا خبره د کوپر د څوک کې چې ارڅونه کامیاب شي الله وي محبت والله کور سره ده حکمتونه دغه دي چې الله وي زه د کامیاب کوم چې مسلمان ته نه مسلمان الله دې تاسو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ستاپ ایمان کې کمزورې ده د څه موه چې کافر پر ګران دي پر ګران ته یې لیکن چې د ایمان مختزيات نه عمل کې دا به در سره کیش یا دغه د پاره لوړی چې الله تعالی وي دا ورځ چې دا زه پر له اړه و مسلمان یې پلاس تا دا ورو چې اره غزا به وسول په زورو بریان به جرارې کړي اوس ته کافر ورځ در باندې رااله هغه چې ته سم پر خپل دین ټینګ نه وي ولا وس هغه چې غواړي هغه کې کښه د سبي کې در سبي ورته لا جواب ورته ناسي به جړه بل شي نه لري یا هغه حکمت الله عمل کی یا دغه د پاره چې اوس حقيقي مؤمن او دغه غیر مؤمن پر له جلا کې چې حقيقي مؤمن چې کوپار لا ګرځم زکه ورسي دا ګرځم زکه سره زرسي د د پزړ کې دا ولا کړه وګرځي چې کافر پر الله تعالی ګران بل ورور کې زکه ما کې دي علت ما کې دي چې دا رقم سی وی کې دا هیڅ خبره ته متوجه است نو دغه جمله معترضه د حکمتونو خلاص سی وی نه دي چې الله په وحدت کې ولي مسلمانان کمزور کړ درې حکمت یې چیرسول چې دغه خبره د چا په ځین کې ورګرځي چې نو له کافر پر الله ګران دي الله دا رات کړه چې دغه د منځه باس د کامیابی معنا دا نه ده پر الله ګران کامیاب سوي دي نور حکمتونه په کښې دغه کافر دي کامیابی والله الا لا يحب محبت نقي الظالمين الظالمان سر پس یې څلرم نمبر حکمت په دې بل آیات کې بیانې وليمحص څلرم حکمت دغه دی چې دا کافران بر لاس په وحود کې وليمحص چې صفاق الله الا پاک الذين اغا کسان امنوا چې ایمان لري ور دي چې ګناه یې په ورجه نو خود مؤمن اس حزن اس غم اس ناجوړی کده مال د طرفه تاوان دي کده جان د طرفه تاوان دي کده اولاد د طرفه تاوان مخکې کې رسول چې دا سبب د لوړوالي د درجه نه ګرځي چې موږ الله پاک یو مؤمن ته یو درجه لیکلی ده چې دا غته ور ورسیږي اخنو چې دا عمل ته ور دی دا غنی مې ته ولا کوي ورسیږي نو علای ورسی بار نمور ولای په عیال کې غمر پیش کی یا د دفه بدن کې نه جوړی پر مسلته کې یا د مال د طرفه څخه د توانونو متوجی کې په دغه اړه طریقه دی الله پاک واده رجه ترسی نو په دغه باندې به د مؤمنانو څونه ګناوی رجه دی د احد په غزا کې چې دی مغلوب وسول او کافران پر وګرځي د دې محاصره کړ د دې وخت د رسول الله صلی الله علیه و سلم ویني به یې یا رسول الله سلام غزار سپور مخې ول وی دی خدا اړه وای د ګنا واجه یا د چا قربان پکې شي دانس تمحص ته وی کې صفائی ته ویل کیږي ولی محض کی تمحص ورکه صفائی ورکه الله تعالی پاک وچاته الذين واغتسنوا امروا چې غو ایمان اور دي چا چې صفائی کې د ګناه چې صفائی کې دا سلرم حکمت سو د جې د پاره چې مسلمانان مغلوب وسو پنزم ويمحق الكافرين ويمحق چې الله تعالی برباد کی خراب څوک دغه کافران دا پنځم حکمت څو چې الله د دې خرابې غواړي چې استسیزنی د مزکی د سره څخه دې ټول سینو کته و نو چې کافر پر ما را غالب وسو زما چې اوا شیطان وکړه او الله پاک زما حکمت دغه دې چې د پدار کم د کافر خراب وو ابا زهر خو نصر لګیش دا دوه طرز دي یو دا دي چې کافر خراب وو چې ما ول کچيري د ی پلار برلاسې نه کړل وړې نه کې دی بره بیا جنگ کوي نو خو جنگ نه کوي نو چې جنگ نه کوي بره ته د وجورو لار ته سچ مړې کې مسلمان خو کافر نه وژني مسلمان خو کافر هغه وخت وږي چې مقابله کوي چې مقابله نه کوي نو بره خو دا په اسلامي ملکو کې چې د يهودو نصارا وسیج خو د چپلاخ اک نه پر لري وجر خو البته پرېږي کداس په پویرو اسلامي هوادو کې چې زموږ رسېسي په بازارو کې دلته کم کفار او سیج دی دلته منا قرارداجی او سیج وسدا کافر دی يهود یا نصارا دی مال د پوري و اولو یا د چپلاخ ورغورځول یا د مال د املکول حق څوک پر لري نو د مرګ د کمی خوا پر لري خو هغه وخت د جنگ شروع کی نو کدی ګرد عمر مغلوب یې پلا تر تاره کامیاب نشي خو جنگ بارانه کی او علاوه زه غواړم چې د قدرت تمځي کې د سره نيستیکم نو هغه دغه رقم کیږي چې پلا در باندې راپورته کوم د د تمه پیدا شي جنگ بارانه پرېږي استاتور ورته سیده د برای وښ نخلاص چې مقابله ته ولر دي دا یو رقم ترجمه سو و یم حق چې الله تبا او برباد کی استه کی الکافرین کافران کته په غلبات څنګه استقیم چې غلبای پلا ورنکم خو جنگ ته دوام لور لر ورکی خلق نه خورخوجی ور لره ورکه شیر نه کور لره ورکه ده نو شیر نه کوي چې پلا پر تاره غالب وسو بس دی بره مټ راغړي چې هغه دی بل پلا می څنګه شکست ورکی بیا او په پای کې حالت چې اخیری پای دی خراب دی علاوه زی دغه رقم خرابو دا یو رقم ترجمه سو دا ویم حق کافرین بل دا ده و یم حق چې تباک الا پاک کافرین کافران دا پنځم حکمت دا معنی چې دی پر تاسو مون وکي نو مؤمن خدای الله تعالی ولی و دوستي د ار دوست په خپل دوست خو بجیش علاوه زما قهر بار دی برابر شو چې تاسو ردی راغلی به سپورتاب باندې ظلمونه وکړه په تاب حساب دال کې شهیدان در وکړه اوس د علاوه قهر ته دیس دس نو علاوه په خپل قهر باندې تباہ او برباد کې زلزلې پر راولي توپانونه پر راولي نه رقم رقم ورونه په کښی کې لګیږي رقم رقم توانونه ورته متوجی نو کېدای شي په دې دوه مترجمم تشکیه دی لاس چې علاوه تعالی چې کافر پر مسلمان راغلی به کوي علاوه حکمت چې شې دی زه کافر په دې چپ ختم کوم څنګه ختم کوي اول ترجه هغه دی چې غالب نه کوم د بل په لپاره د جنگ بیان کی چې ګرد مرده د شکست په نصیب بر جنگ کې پرېږدي ستاد مرګ لاس نه باندې ا دا چې پلا دی غالب سي د جنگ ته دوام ورکي ا ساتور ورته سي دا د اس او جن برابر بر کوا د بل د دې چې د شر غالب شي پر تاسو ظلم کوي علاوه چې ظلم یې در باندې وکي زما د غضب مستحق زما د قهر زه په خپل قهر او غضب استکوم نو د ویم حق الکافرین حکمت د دا کفار د کامیابی سره وسولې دي چې کفار ولې کامیاب وسو علاوه زه غواړم چې برباد کړم استکوم بربادي په جدوره کوم کول کیږي تر دې ځای پورې دا دوه قسم تسلی چې دا هم دلته علاوه تعالی په دغه طرز بیان کړ هغه مخ کوم په یاد چا بیان کړ هغه جلا طرز دا جلا طرز هغه طرز کې تسلی ورلره ورکړه چې انجام د دوی خراب دي ګردمر ته دا مو چې دا چې خراب سول د ګردمر لپاره بزیم دا یو دا یو ګړې دي انجام یې خراب دي په دې ځای کې به دغه پنځه حکمت ته ذکر کړ چې دا دې چې راغلی به سوي دي د سینه معنی چې پر الله ګران دي یا دغه حکمتونه په کښې کې و چې علاوه تعالی د تغلبه دا پلا ورلره ورکړه فسي په دې بل آیت کریمه کې چې وصل ته ذکر شوی دی دا به ام حسبتم ان تدخلوا الجنه د دې ځای څخه الله عز وجل د مسلمانانو د فاره چي دی دا سی یو د ګله امیزه خبره ورته کوي نو چې جنت نو موت نه تر لاسه کیږي چې غواړي ام حسبتم آیات چې ګمان کوي ای مؤمنانو ان د دې خبرې تدخلوا چې تاسو د داخل سي الجنه وجنت ته داخل سي ورګي سي ولما يعلم او هیڅ کله معلوم کړی نه الله علا پاک الذين اغه کسان جهادو چې جهاد کړی من کوم ستس څخه ويعلم او معلوم کړی جنې الصابرین صبر کوونکې جنت خو موت نه دی الله دلته بس تا چان کول کیش چې کوم کس چې دی اغه جهاد کړی دی دا یو او کوم سړی د کفار پر مظالم صبر کړی د جنت نه دی او شتي دی دا چې دغه دوه د پښو معلوم نشي برملا بیا د معلوماته څخه خبر ملا او امتیاز دی نو تر هغه وخت جنت ته نسی تلای چې تا بس په دغه سې چې خدای دې جنت راکې خدای دې جنت راکې او تا چې دغه دوه امتحان نه یو لر ور کړی نو تا ته چې په وحد کې مشکل رسیږي هغه دغه دی چې دغه د جهاد ښکار سي او ستا صبر ښکار ثابت قدمي ښکار سي ام حسبتم ایا تاسو ګومان کوئ اندګه خبرې مؤمنانو تدخلو چې تاسو جنان او زی الجنه او جنته ولما اغد جحد شغده اغه استغراق چې راولي ولما يعلم اسکل جنې معلوم کړي الله الا پاک الذين اغه کسان جنې رجلا کړي جهاد او چې جهاد کړی من کوم ستاسو خو چې مجاهد بر ملاسي ګرد خلګي وي چې دغه د کافر نه بیرې د کافر سره سپنسترګې اغه دی ورته ولاړ معنا زه تاسو ورده مقابله نسم کولای دغه دی لاس پکښ بایلل دی اغه واښ پکښ بایلل دی اغه دی کړی دا ممتاز ويعلم او چې معلوم کړي دي نه دغه ويعلم معتب سپراغ بل باندې معنا تر هغه لا مالان دي ويعلم او لاج معلوم کړي نه ګسر الصابرين صابران در کم کې دای نسی ګسر ولقد كنتم تمنون الموت ولقد بتحقق سر دلته چې مال هغه نو کې ګلا پک شکر اشکار کې هغه ده هغه د بدر غزا چې وسوه چې خود رسول لس نه پاره تللی و اره تر سو جار لس نه پاره د کوپار چې اویا نه پاره مرکړل د غنیم هغه نه پاره بنجان کړ دوی چې د اخوا سره له مال په مجنه شریف خو مسلمانان ځوانان پاته و چې هغه په دې غزا خبر سوي نه وتلی نه و بره به ویل ها ژغه نکا و خپل اولاد وسنو چې دی دوغه نه قدر ثوابونه یو غټل مژم د شهادت تجین خو پر مژ به ژغه وزن او شارف نه غوړم خو زم غوړم دا ثواب ارمانو د شهادت او قوی کول هاي چې خدای زشي ایت کړی الله پاک شهادت را لره راکې په وحد کې الله پاک شهادت په ګټ کې نو الله پاک دغه ورته وایي چې بیا ځغلې پر چی شي باندې نو خدای دې شهادت مقیم بیا در ترا وسره د بدر غزا دې ارمانو چانه وینتللی سیس خو څه وس په یاد چې نبی علی سلام جنگ په مدینه کې کا خود ځوانانو زور نه وټاله وایي ول مړي یم چې پرداشت باندې کو چې ما شهادت خوښ دي نو الله دې شهادت مقیم دا کړ برج بیرته میدان کړل هغه دې چې بار په تیس باندې کفاره هغه وس نه خو نه بز غستلې ثابت قدمې به کې کړی وای بار به نه ټپی کېدلې په ګلاتې سی په یېږي چې غوښته دې په خپل چې موقع را ل برج ځای خالی کې بار ولاړل ولقد بتحقق سر كنتم تسوا اسيد احد غازيان يا شهيدان تمنون چې تس تمنا کړو غشتنه مکړو الموت ته مر خو ته مر غشتي ته شهادت غشتي څو وخت من قبل ان تلقوه من قبل د مخ ان ترجه تلقو چې تس ملاقات واس هو د خبره دشمن سره يهود د موت سره ته چې د مخ سره مخسوي نه وي دغه وخت خو ته توقع کوله چې ما شهادت خوښتي زه جنگي ژه زه دوره دشت ورځ مراکه په مدینه کې وکم خو ته غشتنه کوله فدا تلقو په یجی من قبل د مخه انترجه تلقو چې تیسه مخه مخسی واسط خو د مرګ سر د مرګ سر خدای په احد کې مخسو چې احد ته نه ورا او ته په مجنه کې چې وخت خدای غشتنه کول زه شهادت غواړم زه دوری ورزم زه مرګ غواړم فقد رایتموه الله وایي نو چې ته غشتنه کول فقط په تحقیق سره رایتمو ته چې ټول وجه دی هو د مرګ سر ما ته اس مخ راست احد په غزا کې وانتم تنظرون څنګه دی وایي چې وانتم تنظرون ورته کتل چې مرګ په سترګو ویني نی یو سړی چې ډیر د خطر پر ځای باندې سي مثلا مټر دي سره دغه دغه سره خلک یار مرګ په سترګو په خدای راوږي دي کله مرګ خدای نه دی لیدلې نو معنا دغه ځای د مرګ تا ورته کته د ځای د مرګ چې کفار در باندې راغله نو خشاته به مزه تور د لاس مشه وکوه چې و نبی علی صلوات و سلام شي چې بعد نو زه جنگ څه کوم چا د پاره جنگ یې نو حضرت عمر صبر خطا ولاړ نو نور صحابه کرام سوالو نو الله پاک دغه ورته ویل فقد رایتمو تسول دی هو هغه مرګ چې تا یې غشتنه کوله نو بیا ځغلی پر چی شي و په دس حال کې ودی چې انتم تاسو تم ضرور ګرد ورته کتل نو دا په پای کې دی ګله امیزه خبر الله عز وجل مؤمنانو ته وکړل نو د خپل دوست خو مشړی ګله کې نو دا مؤمنانو ته دغه سی ګلای پیش کړل چې یو خدغه حکمتونه او پام چې ګر سره د ابد لپاره ورختانه چې علامه ته کامیابی نه رکی کامیابی درل درکې مګر دغه څه هم نو مکوونه چې پلان مرګ غواړي شهادت غواړي چې آرامه آرامي خدای کې جنگ پیش کړي جنگ وکړي هغه چې د جنگ زایرالي ورته وځي کته د مرګ وزایته برای نو بیا نه کوي معنا دا نو یو ګل رقم سو د مؤمنانو څخه نو تر دغه ځای پورې چې دا اوس موږ را شروع کړی دا ګرد بیا د احد غزا سره اړه درلودل او مهم ټکی چې شو هغه مسلمانانو ته هغه تسلی ورکول په دوه طریقې الله تسلی ورلره ورکړي په پای کې چې فقط یو ګل امی زمانه چې لرنو کې ګل په ګاډي چې فلاج غشتنه کوله چې سره مخ شوه بارجن بیا نه کاوه الله دغه ځای نه بیا شنه دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين